Сёння мы пачнем з вамі знаёмства з прыгодамі хамячка Тошкі. І першая гісторыя называецца «Тошка на волі». Жыў у Паўліка хамячок. Звалі яго Тошка. Хлопчык яго вельмі любіў, песціў, карміў смачнымі семкамі, арэшкамі і іншымі прысмакамі. У Тошкі быў утульны домік, арэлькі, барабан, у якім можна было пабегаць, пакруціцца. Толькі вось не любіў Тошка сядзець у клетцы. Паўлік выносіў яго на вуліцу толькі на некалькі гадзін, а ўвесь астатні час Тошка сядзеў у няволі і сумаваў. Ніхто да яго не падыходзіў, ніхто з ім не гуляў. А гарэзліваму хамячку так хацелася павесяліцца. Здаралася, што Паўлік забываў зачыніць клетку. Тады хамячок сам выбіраўся з яе і бегаў па ўсёй кватэры. Вось было раздолле. Паўлік быў не супраць, каб хамячок крышку пагарэзнічаў. Але аднойчы той выгрыз вялікую дзірку ў мяккім крэсле, за што яго надоўга пасадзілі ў клетку і моцна зачынілі дзверы. «Што я такога зрабіў?» – не разумеў Тошка. «Я ж так люблю што-небудзь грызці». Аднойчы хамячку пашанцавала. Паўлік забыўся зачыніць клетку. Хамячок піхнуў лапкамі дзверцы і апынуўся на волі. Ён забег на кухню, агледзеўся і раптам убачыў адчыненыя дзверы на балкон. Тошка высунуў сваю мордачку і завіс у захапленні. «Вось гэта раздолле!» І скокнуў за парог. На балконе ляжалі розныя старыя рэчы. Тут было што пагрызці, але Тошку нічога не хацелася. Ён бегаў туды-сюды, туды-сюды і нечакана з разгону трапіў у балконную шчыліну і завіс над зямлёй. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» – закрычаў ён. «Я зараз упаду! Ратуйте! Дапамажыце!» Але яго ніхто не пачуў. Раптам вецер падхапіў хамячка, і ён паляцеў на зямлю.